Udusal oheň a uklidil to kolem tak, aby příští cestovatelé nic neviděli. Cestování není právo, je to privilegium a je přísně licencováno. Vždycky byl opatrný při zacházení s přírodou. Pálil jenom suché, mrtvé dřevo, zvířata nechával na pokoji a snažil se neubližovat ani broukům nebo červům. Nikdy nic nezahazoval. Nebylo to proto, že by se někdo díval, Norton prostě měl takovou úctu k přírodě a parkům, které ji pomáhali vytvářet. Šli asi čtvrt míle k velkému silnému dubu. Norton se dotknul spodní větve a vstoupil dovnitř dutiny, která se otevřela. Elevátor sjel do nižšího patra a tam si stoupli na pás jedoucí do Gavajnovy čtvrti. Duch se mohl samozřejmě dostat na místo přímo, ale měl radši normální lidský způsob cestování. Byla to pěkná čtvrť a plně doplňovala Gavajnův výklad o bohaté rodince. Chudí lidé se tak moc nestarali o svůj majetek. Přestoupili z hlavního pásu na menší a jeli přímo cestou k domům. Nakonec je zastavil uniformovaný voják. Identita. Zeptal se stroze Nortona. V pořádku, Trescotte, řekl Gavajn. On je tu se mnou. Trescott se na Nortona podíval jinak, chápavě. Velmi dobře, pane, prosím, zadrmolil. Strážní mě nechtějí vždy vidět, dokonce i když jim vyhrožuju. Duchové tu nejsou moc v módě. Každý má na starosti mnoho jiných věcí, anebo jiných lidí, jako jsem třeba já, řekl Norton. Necítím se tu ve své kůži. Ach, to je ono, měli jsme tě předtím trochu vyspravit, abys udělal dobrý dojem. Jsem takový, jaký jsem. Jestli má schopnost soudit muže podle parapsychiky, jaký vliv na to má mít oblečení? Výborně. Dobrá, zkusíme to tak, jak jsi. Ale jestli tě vezme, tak se budeš muset převléknout. Nejdříve to první, řekl Norton neúplně spokojen. Došli ke dveřím. Teďka už nemohu dál, řekl Gavajn. Zákony vesmíru. Každý může normálně vidět ducha, krom osoby nejbližší. Musíš se představit sám. Cože? To mám vejít s širokým úsměvem a říct, nazdárek, já jsem tu, abych. Řekni jí, že tě poslal Gavajn. Ona porozumí. Dobrá, řekl Norton tiše. Jak se do tohohle dostal? Cítil se jako obchodní cestující, který jde obšťastnit farmářovu dceru. Hodně štěstí, řekl Gavajn. Norton nevěděl, jestli hodně štěstí znamená zůstat nebo odejít. Byl velmi nervózní a tak rychle zmáčkl zvonek u dveří. -2. Prověření. Stěna za chvilku zprůhlednila. Ano. Otázal se měkký ženský hlas. Nemohl ji ani zahlédnout, to sklo bylo samozřejmě průhledné jenom z jedné strany. Úha, poslal mě Gavajn. Pitomost. Dveře se otevřely a tam stála ona. Měla vlasy barvy hustého medu a oči byly stejné. Figuru měla akorát a tvář takovou roztomilou. Byla to ta nejhezčí bytost, jakou kdy potkal. Orlene si ho prohlížela, oha, měla jsem strach, že se to jednou přece jenom stane. No, v podstatě to nebyl můj nápad. Radši půjdu. Ne, odpověděla rychle. To není tvoje chyba, já jsem pouze nebyla připravená. Jestli jdu nevhod, nebudu tě zdržovat. Byl neohrabaný, cítil se divně, že jsem přišel, ale taky mu to bylo líto. Nebyl připraven potkat zrovna takovouto ženu, byl ochoten pro ní udělat cokoliv na světě. Ne, počkej. Nemyslela jsem, prosím, zůstaň. Aspoň na čaj. To není nutné, díky. Nechci se vtírat. Celá tato věc, otočil se a zastavil se. Gavajn tam stál, přímo před ním a natahoval ruce, jako by mu chtěl bránit v odchodu. Norton neměl chuť projít duchem. Orlene udělala krok k němu a vzala ho za rameno. Její dotek byl jemný a elegantní, na chvilku se cítil jako porcelánová figurka, práce mistra, nádherná, nadýchaná, precizní a chladná. Prosím, opakovala. On to všechno spískal, řekl Norton a ukázal na Gavajna. To neříkej, řekla Orlene, jakoby trochu podrážděně. Nemusíš se omlouvat. Ano, já ano. On je přece tvůj manžel. Prostě nemůžu, i kdyby to bylo uspokojující, myslím, že by to bylo stejně všechno špatné. Můj muž je mrtvý, řekla Orlene. Já vím. A to je, proč Norton pokrčil rameny popleten vlastními emocemi. Přál si být zpátky v lese. Jak se můžeš před ním takhle ukázat? Já. Splála. byla jednou z mála žen, které byly nádherné, když se smály i když se zlobily. Jak můžete vy muži takhle klamat? A využívat smrt velkého bojovníka ke svým, no, ale on mi řekl, že? Gawain mě sem dovedl, jen se ho zeptej. On ti to sám poví. Podívala se na Nortona a pak se prudce otočila zpátky. Norton se cítil jako nestvůra, která právě utrhla křídla nádhernému motýlovi. Ona mě nevidí, řekl Gawain. Ona mě ani neslyší. Vždyť jsem ti to říkal. Ona ve mě vlastně ani nevěří. Norton byl v šoku. Ty myslíš, že to je jenom divadlo k tomu aktu? Říkal jsem ti, že musíš zvládnout to představení sám. Ona je tak akorát připravená tě přijmout, tak si to nepokaž. Norton se otočil zpátky k Orlene. Ty ho opravdu nemůžeš vidět ani slyšet. Samozřejmě nemohu, řekla stále ještě uraženě. Jenom jeho obraz. Ukázala na obraz uvnitř domu. Norton se nahnul, aby lépe viděl. Byl tam obraz Gawaina, oblečeného v pevné zbroji, v jedné ruce držel meč a v druhé štít s nakreslenou stvůrou přeškrtnutou velkým červeným X. Nebojácný zabiják draků. Norton potřásl hlavou. Všechno špatně. Myslím, že jsem tě, Orlene, urazil. Víš, nepochopil jsem to, omlouvám se a půjdu. Oha, nemůžeš odejít. Protestovala. Nezajímá mě, co tě sem dostalo. Tak nádherně záříš. Nikdy jsem neočekávala nic takového. Já zářím. Její magická síla, řekl zvenku Gawain. Ti praví muži svítí. A ty jsi teda ten pravý. Jde to těžko vysvětlit, řekla Orlene. Neznamená to, že bych toho muže měla ráda nebo ho chtěla. Znamená to jenom, že objektivně že a bezmocně rozhodila rukama. Myslím, že rozumím, řekl Norton. Myslel, že ho Orlene vyhodí, když viděl, jak je pěkná a teďka nebyl schopen udělat nic rozumného. Myslím, že si dám teda ten čaj. A vstoupil do domu. Orlene za ním zavřela dveře a ducha nechala venku. Norton si sedl do pohodlného křesla a Orlene šla do kuchyňky vařit čaj. Problém byl v tom, že byla velmi pěkná. Norton se bál, aby ji nijak neublížil. Tohle to nebyla holka na jednu noc a byl by hřích ji tak brát. Zvlášť když ona nebyla přesvědčena o duchově existenci. Myslela si, že on, Norton, se přišel pouze zajímat o vdovu. No, v podstatě nejde o vdovu, ale to je už jiná věc. Ale, ještě tu je něco, ona ho viděla zářit. Nepotřebovala ho přijmout, mohla mu říct jdi a on by prostě odešel. Jak si mohla být jistá, že on byl ten pravý? Byla něco jiného, než se zdála být. Vypadala jako ideální žena, ale zdání může klamat. Zvláště když tu byl ten duch. Orlene přinesla čaj ve starobylé konvici a nalila dva šálky. Nebyl ten pravý čas na čaj, ale tady to neznamenalo nic. To, co bylo třeba, bylo něčím zaměstnat ruce, oči a normální pozornost, aby se nějak blíž poznali. To byly, jak se Norton domníval, hlavní náplně čajových dýchánků, taková společenská zábava. Ale nestačilo jenom tak sedět nad šálkem nápoje, byla nutná nějaká konverzace. Jak dlouho jim bude trvat, než najdou nějaké téma? Nortonovi oči těkaly po místnosti, až se zastavili na nádherné velké knize. Takové té s překrásnými ilustracemi a s trochou textu, což se dobře prodávalo těm, co málo čtou, ale knihy mají rádi. Vzal je do ruky. Oha, to je skládačkový obrázkový průvodce. Řekla rychle Orlene. Taková magická věc. Ještě jsem se do toho nedostala, ale chci to brzy zkusit. Myslím, že je to velmi těžké. Mám rád skládačky. Řekl Norton a otevřel knihu. První obrázek ukazoval část městského parku se skoro živými stromy. Skoro. Nyní viděl, že se jejich listy ve větru hýbají. Byl to pohyblivý obrázek a byl také třírozměrný, jeho oči se upřeně dívaly do knihy. Už slyšel o takových knihách s holografickými obrázky, ale ještě žádnou neměl v ruce. Zkusil položit na obraz prst. A v tom momentě ztratil pojem o stránce. Jeho prst prošel skrz stránku bez odporu. Ucuknul zpátky. To je okno do parku, vysvětlovala Orlene. Mohl by ses tam protáhnout, kdybys byl dostatečně malý. Působivé. Úchvatné, Norton otočil stránku. Bylo tam transportní centrum s pásy eskalátorů vedoucími dolů do důležitějších center. Lidé nastupovali a vystupovali, strkali své karty do in-slotů a cestovali za svými cíly. Velké hodiny na zdi ukazovaly nynější čas i datum a všechno to bylo živé. Zamyslel se nad tím, jestli by se mohl nějak dostat do toho obrázku a jestli by se takto mohl dostat i do jiného města nebo na jinou planetu. Ne, neměl k tomu dost důvěry a ani dost kreditů na to, aby si takovou knihu koupil. Opravdu škoda, rád cestoval a kdyby měl někdy možnost cestovat mezi planetami, otočil na další stranu. Tento obrázek, okno ukazoval opravdu jinou planetu. Ten osvětlený horizont, jako má Merkur, tak jasný, že se až zdálo, že teplo sálá ven z knihy. Dotknul se prstem nejbližšího kamene a rychle ucuknul. Bylo to horké, říkala si, že je to něco jako skládačka průvodce. Zeptal se rozpačitě. Půvabně vstala a šla ke skříni. Její šaty šustily a on si poprvé všiml, co má vlastně Orlene na sobě. Jakoby zlatavý župan, určený spíš pro pohodlí než pro oficiální záležitosti, ale slušel jí nádherně. Asi by jí slušelo opravdu všechno, přinesla krabici. Rozházené skládačky, vysvětlila. Samozřejmě, že už je to dávno, co byly složené. Uklidila ze stolu šálky a konvici a položila na něj krabici. Norton ji otevřel. Byla plná malých, světlých kousků, stejných jako u normální skládačky. Ale tyhle se pohybovaly. Obrázky na nich se měnily. Vzal jeden a podíval se na něj. Samozřejmě, že se na něm hýbalo několik listů stromu. Byl to kousek z prvního obrázku v knize. Ale v té knize je více obrázků, řekl. Orlene zmáčkla knoflík na krabici. Kousek v Nortonově ruce se změnil. Teďka to byl kousek zdi podzemní stanice. Podíval se do krabice, jeden kousek tam ukazoval část hodin. Minutová ručička ukazovala opravdu minuty stejně jako Nortonovy hodinky. Byl to jenom kousek, ale čas ukazoval přesně. Můžu zvolit jakoukoliv scénu. Můžeš skládat libovolnou z nich anebo můžeš změnit obraz uprostřed skládání. Je tam jiné tlačítko, které mění tvar políček, takže to pak není tak jednoduché. Je to opravdu zábavné, zvláště když je konečný obraz tak velký, aby tam mohl člověk projít. Věda a magie se spojují rychleji, než jsem očekával. Řekl překvapeně Norton. Vždycky si byly až moc podobné, řekla Orlene. Tenkrát, když se sjednocené pole teoretiky spojilo s základními pěti silami, které využívají magii, myslím, že jsem byl příliš dlouho v divočině. Divočina je nádherná. Nesmíme pro nové věci zapomínat na staré. Podivil se. Ty máš ráda divočinu. Vzpomněl si na Gavajnovu řeč o tom, jak má Orlene ráda zvířata. Oha, ano. U domu je park, často a ráda tam chodím. Tak nějak se tam cítím méně opuštěná než ve městě, jak byla půvabná. Ale on si ještě pořád nebyl jistý. Neměl prostě tu schopnost vidět lidskou auru. Tak pojďme poskládat tu skládačku. Ten obrázek parku, Orlene se usmála. Pojďme, a to prolomilo původní bariéru. Ona chtěla, aby zůstal, jinak by nesouhlasila s takovým projektem, který mohl zabrat i několik dní. A on chtěl zůstat. Ne proto, že ho o to požádal duch, ale chtěl prozkoumat možnosti. Gavajnova pomoc se nezdála v tomto momentě tak zanedbatelná. Tak se pustili do skládání. Nejdříve rozstřídili kousky podle barvy a pak sestavili okrajové, takže měli udělaný obvod. Norton byl v těchto věcech mazák a tak spoléhal na své zkušenosti se skládáním obyčejných skládaček. Tento magický obrázek byl něco nového, ale strategie skládání byla vlastně stejná. Obrázek byl jako příběh, s pravidly skladby a rozmanitostí nápadů, zvláště když se pohyboval. Ukázalo se, že Orlene má dobré oči na barvy a tvary a tak nacházela kousky, které on potřeboval. Říkala, že jí pomáhá její magie. Ten kousek, který potřebuje, svítí. On sice nic takového neviděl, ale přesnost, s kterou mu dávala pravé dílky, ho nutila tomu věřit. Každé dva, které mu podala, perfektně pasovaly k sobě. Norton se podíval na hodinky a zjistil, že už uběhly 3 hodiny. Už dokončili okraj a hodně z cestičky a pracovali na 2 stromech, ale pořád toho měli ještě hodně na práci. Hrany a barevné kousky šly celkem rychle, ale celé jednolité plochy asi budou mnohem pomalejší. Možná, že bychom si to měli nechat až na ráno, řekl Norton. Ano, donesu ti nějaké pyžamo. Oba věděli, že tu zůstane na noc. Jeho nevyslovený souhlas se formoval stejně jako okraj skládačky. A jako u skládačky detaily tak nějak nakonec vyplavaly na povrch. Norton obvykle nepoužíval pyžama, ale neprotestoval. Byl tu hostem a přece tu nebude spát ve svých šatech. Kromě ty tu máš mužské oblečení, Billy Gavinovi, řekla jemně. Máš podobnou postavu a já jsem si jistá, že by chtěl, aby se jeho oblečení používalo. Určitě. Norton spolknul své námitky a vzal si pyžamo. Orlene mu ukázala jeho veliký pokoj, separovaný od jejího. Partnerství ještě nedosáhlo kritického okamihu. Jak už od prvního pohledu viděl, nebyla to holka pro jednu noc. A on taky nebyl takový, co ráno jen tak odchází. Byl stavěný pro trvalejší vztah v každém případě. Zjistil, že je celkem unavený, byl to dlouhý den. Vysvlékl se a vstoupil do sonické sprchy. Ven vyšel perfektně čistý a suchý, oblékl se do pyžama. Trochu na něm viselo, ulehl a zjistil, že to není normální válenda, na jakou byl zvyklý. Tohle to byla olejová postel. Jeho váha určovala, kde se má olej zdvihnout, ale nemoc, bylo to spíš jako topení se v hluboké bažině. Pravda byla, že bahno bylo skvělá věc. Samozřejmě, že tohle to nebylo bahno, ale ten pocit byl podobný. Norton se pěkně uvelebil a nechal postel kolem sebe obtéct. Tak jak to šlo? Ozval se hlas. Norton otevřel oči. Gavin stál u postele. Skoro jsem na tebe zapomněl, řekl Norton. Za to já jsem nezapomněl na tebe. Odpověděl duch. 3 hodiny, jak je to s mým potomkem? Co tady k čertu děláš? Zlobil se Norton. Myslel jsem, že nemůžeš vstoupit do domu. Nerozuměl jsi dobře, nemohu vstoupit do stejné místnosti s mojí ženou a ona mě nemůže vnímat, kdekoliv jsem. Ale přece mohu do svého domu, když tam není. Dělám to pořád, když tu není. Myslel jsem, že je ve své ložnici. Ano, je. Ale není v této místnosti, souhlasil Gavin. Kdyby najednou přišla, tak musím zmizet. Přišel jsem přes zeď, když byla pryč. Norton myslel na něco jiného. Myslel jsem, že vidět ducha znamená smrt. To je důvod, proč to lidé nemají rádi. Znamená to, že musím umřít. Gavin se zasmál. Ano, v podstatě ano. Zemřeš za nějaký čas. Možná za 50 let. Každý živý jednou zemře. Ale když mě vidíš, ještě to neznamená, že bys zemřel, jestli ovšem neumřeš strachy. Strčil si malíky do úst a natáhl koutky do groteskního šklebu. Protože byl nehmotný, byl schopen natáhnout si ústa velmi široko. Já nejsem takový druh ducha, ale ty asi myslíš Molly Malone z Kilvarouk. Je to hezký a příjemný duch, kdybych nebyl ženatý, nechal větu nedokončenou. Dobře, abych odpověděl na tvou otázku, řekl Norton krátce. Neměl jsem s Orlene žádné intimní záležitosti. Ona není ten druh ženy o nic míň než ty ten druh ducha. A nemohu ti slíbit, kdy s ní něco budu mít a ani jestli vůbec. O, podívejme, řekl ostře Gavin. Jsi hostem v mém domě a tak se sluší, abys pro mne taky něco udělal. Abych z tebe udělal paroháče. Řekl Norton sám překvapen svou reakcí. Podvést tě s tvou ženou. Spáchat cizoložství. Tak to není a ty to víš. Jsi tady, abys udělal svou práci. Já myslel, že ti mám prokazovat v službu. To je to samé. Jak to uděláš, můžeš odejít, ale ještě tě musím naučit, jak zabíjet draky. Dobrá, ale Orlene není drak. Faktem je, že je to velmi příjemná žena a ne nějaký zlatokop. A když se rozhodne, že to nebude chtít, já ji nebudu znásilňovat. A ty si myslíš, že je tady proč? Zařval Gavin. Ona je taky můj host. Ona je tvá žena. Zakřičel Norton. Má to největší právo tady zůstat. Ne jestli nebude produktivní. Poslouchej, Nortone, já jsem zaklet do této podoby, dokud nebudu mít řádného dědice. Ona mi taky něco dluží, a to potomka. No, tak proč sis nevzal nějakou šlapku, která rozevře nohy před každým, kdo se na ní jenom podívá? Proč to děláš tak krásné ženě? Už jsem ti to řekl, začal duch nazlobeně. Jsou tu nějaké společenské konvence. Naše rodina byla velmi zámožná. Dobře, já mám taky nějaké společenské konvence a ona určitě taky. Stejně, já jsem si ji nevybral, to za mě udělala moje rodina. Oni duch se najednou vypařil v půli věty. Norton se ohlédl a uviděl za sebou Orlene stát ve dveřích. Jsi v pořádku, Nortone? Zeptala se starostlivě. Slyšela jsem tě křičet. A neslyšela ducha. Musí si dávat pozor. Co asi slyšela? Cítil slabé teplo za krkem, jak červenal, když si vzpomněl, co říkal. Já předpokládám, že neuvěříš, když ti řeknu, že jsem se hádal s duchem. Opravdu bych ráda, abys. Říkej tomu třeba špatný sen. Omlouvám se, že jsem tě znepokojil. Podívala se na něho. Ty jsi takový hodný. Opravdu musíš trpět tím. Norton se zasmál. Jak můžeš vědět, že jsem hodný? Jsem průměrný muž, pravděpodobně méně než průměrný, protože jsem v životě ještě nepotkal moc štěstí. Nejsem jako ty. Oha, ne. Já nejsem vůbec nic. Protestovala. Ty záříš. Norton si ji prohlížel. Byla v růžové noční košili a její medové vlasy jí padaly na ramena. Bylo na ní něco velmi přitažlivého a nebyla to jenom krása nebo smyslnost. Ale Norton se rozhodl, že odolá a radši bude bojovat. Ty nevěříš, že já vidím ducha, ale žádáš mě, abych věřil, že vidíš lidskou auru. Není to to samé, jemně se usmála. Je to neslučitelné. Ale tolik mužů přišlo s příběhy o duchovi mého muže, vím, že to jsou jenom mužské hry. Ráda bych věřila, že jsi jiný. Norton se najednou cítil malý. Viděl jsem toho ducha, ale nesouhlasím se vším, co řekl. Já vidím auru, řekla. Ale neusmála se. Dobrou noc, Nortone. Dobrou noc, Orlene. Otočila se a zavřela dveře. Znovu se objevil Gawain. Vím, v čem je problém, řekl. Žádný z vás není zabíječ draků, nemáte rádi, když se jde přímo na věc. Ale když říká, že záříš, tak tě přijme. Je to jenom otázka času. Vše, co je třeba, je, abys tu zůstal a byl uvězněn ženou, dokončil Norton. To mi připadá nad mé síly. To je můj dům, nezapomeň na to. Ona tu nemá nic. Všechno je moje. Ona nebude dědit jenom syn, kterého porodí. Ona to ví. Co když to bude dcera? Duch se zarazil. Cože? Norton si všiml, že Gawainovy plány asi přesně nesouhlasily s plány Orlene. On chtěl ochránit majetek, ona chtěla rodinné zázemí. On chtěl syna a dědice, aby udržel linii, osoba toho syna byla nepodstatná. A ona chtěla určitě zdravé a šťastné dítě, které by přineslo radost do jejího života a do života Gawainovy rodiny. Aby bylo užitečné světu, do kterého se narodí. On se zajímal o peníze a sílu, ona o duši a lásku. Ona by preferovala hezkou, atraktivní a inteligentní dceru, jako je sama, zatímco on by nechtěl nic míň než silného a bezohledného chlapce, podobného jemu. Nortonovy sympatie se přikláněly na stranu Orlene, ale byl tady, v duchově sídle a měl za úkol smířit se s duchovým názorem na věc. Zkusím vyhovět tvému přání. Ale nebudu s tím pospíchat. Ne, že bych chtěl ohrozit tvůj majetek, jenom si myslím, že máš mnohem lepší manželku, než si zasloužíš a chci, abys to věděl. Já chci, abys věděl toto, řekl Gawain nahněvaně. Chci syna, aby byl ten nejlepší ze všech. Norton nic nenamítal. Jak zkoumal síly, nebylo to nic lehkého. Ale nedalo se dělat nic lepšího, než seznámit Orlene se situací a udělat, co chce duch, dokud je tu atmosféra aspoň trochu volná. Udělat to rychle, aby s tím neměl Norton v podstatě nic společného. O co jednodušší by to bylo, kdyby ta dívka byla nějaká coura nebo děvka. Zavřel oči. Gawain se neozýval a tak se uložil do postele a usnul. Snil o tom, že opět skládá skládačku a hledá kousek, který by položil na to správné místo. A jak sledoval krabici a hledal ty správné tvary, tak se všechny kousky měnily a získávaly tvar nahé ženy, a ta měla vlasy jako med a ňadra jako granátová jablka. Chtěl od té krásy odvrátit oči, byl zmatený. Ne, že by se mu ta postava nelíbila, právě naopak, bylo to proto, že si připadal, jako kdyby znásilňoval Orlenino tělo.